Aldrig har det været så kønt. Aldrig har det været så grønt. Og for selve himlen gled, hvis den store stjerne ned. Hjerter klippet med en saks, at den finder nemme slags. Krammer hus med krøllet hank, som så lidt for en skavank. Kurve, kugler, fugle, flag, op og ned og for og bag. Sik en voldsom trængsel og alarm. Det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes, klokken fire alt. Det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges træer og frugt. Se butikken, hvor den stråler smukt. Hvad kan man få i tusindvis? Tænk dem bare under indkøbspris. Pris, pris, pris, pris, pris, pris. Tænk dem bare under indkøbspris. Pris, pris, pris, pris, pris, pris. Tænk dem bare under indkøbspris. Juleaften over, er du sød, så skal alle folk have risen grød. Æbleskiven bliver flittigt vendt. Gåsestegen er til bageren sendt. Bunden sidder tidligt ved sit fad. Sikken Guds velsignelse af mad. Lænkehunden ser for dobbelt sul. Den skal også vide, at det er jul. Jul, jul, jul, jul, jul, jul. Den skal også vide, at det er jul. Jul, jul, jul, jul, jul. Den skal også vide, at det er jul.